У перадачы «Жыццё з літаратурай» пра літаратурныя ініцыятывы ў Гародні. Прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці Гародні выступілі з чарговай ініцыятывай па ўшанаванні вядомага гарадзенскага пісьменніка Аляксея Карпюка. Калі мясцовыя ўлады не жадаюць надаваць імя Аляксея Карпюка і гарадской вуліцы, дык хаця б варта было павісіць мемарыяльную шыльду на доме, дзе жыў пісьменнік, лічыць прафесар гарадзенскага купалаўскага ўніверсітэта Аляксей Пяткевіч. Гэта абсалютна нармальная рэч ушаноўваць такім чынам вядомых людзей свайго горада. У нас вуліцы горада, не гаворачы пра шыльды на дамах, вельмі далёкія ад гісторыі яго, ад сённяшняй рэальнасці. Усё безлікае на савецкі лад, абсалютна безіменныя, таму што ўсе гэтыя імёны, яны з'яўляюцца наборам колішняга палітбюро. А Карпюк, безумоўна, у першую чаргу, ну, я ўжо не гавару пра Быкава, з пісьменнікаў заслугоўвае, каб памяць пра ім захоўвалася. Чалавек пражыў, па сутнасці, ўжодня жыццё, недзе паўстагоддзя. А чым, уласна кажучы, ён горшы за Элізу Ажэшку, якая, ну, прыблізна столькі ж пражыла ў Гродні. Канешне, справа не ў тым, каб параўноўваць пісьменнікаў, хто лепшы ў мастацкіх адносінах, хто горшы. Так нельга рабіць, але абедзве гэтыя фігуры знакавыя, таму што хадзілі гэтыя выдатныя людзі па вуліцах горада, іх ведалі пры жыцці вельмі добра, іх любілі, іх шанавалі. Справа, канешне, добрая і патрэбная, вось, і я лічу, што магчыма, вот ім удасца ўсё-такі гэтую дошку зрабіць на доме, дзе нарадзіўся. Гэта цалкам рэальна, але што да таго, каб перайменаваць вуліцу Горкага, вот, надаць прозвішча Карпюка, ну я лічу, што хутчэй за ўсё, ну 90%, што якбы гэта немагчыма зрабіць, прынамсі цяпер, пры цяперашняй вот уладзе, пры цяперашнім стаўленні ўвогуле. Невыгадна ўладзе пісьменнікі, скажам так. І улічваючы факт і са справай Быкава, і са справай, якая цягнецца ўжо доўгі час у Зельве з перайменаваннем вуліцы Савецкай у імя Ларысы Геніюш, мы бачым, што стаўленне цалкам адмоўнае да людзей, якія былі вялікімі патрыётамі. Варта памятаць аб іх, але чамусь сённяшняя ўлада, ну, ўсё ж такі не звяртае ўвагу на тое, што большасць людзей у нашай краіне ўсё-такі памятаюць аб гэтых людзях і шануюць іх. Ініцыятыва вельмі слушная і вельмі добрая. Алексей Шота, студэнт Ягелонскага ўніверсітэта ў Кракаве. Таму што такая сітуацыя склалася ў нашым горадзе, што памяць ніякіх вядомых асоб, ніякіх пісьменнікаў фактычна не ўшаноўваецца. У нас зараз ні ў назвах вуліц, ні ў дошках, ні ў помніках. Але практыка апошніх гадоў паказвае, што наўрад ці гэта дойдзе да нейкага фіналу сэнсоўнага. Хаця, канешне, тут ролю грае таксама фактар эканамічны, таму што перайменаванне вуліц, змена пашпартоў, гэта вельмі дорага, а дошка не шмат будзе каштаваць. І магчыма, на гэта, канешне, пагодзяцца. Таму што, ну, Карпюк, безумоўна, не настолькі кантраверсійная сёння фігура, як быў Быкаў. У нас мясцовыя ўлады прывыклі азірацца наверх, чакаць чагосьці, адкладаць, карыстацца такім аргументам, што яшчэ час не прыйшоў. Ну, гэта ўсё адгаворкі, безумоўна. Гэта перастраховачная палітыка, якая ніколі не прыносіла карысці. Ну, пачакаем, лепш нічога не рабіць. Гэта ўсё жаданне не рабіць добрыя справы, прыкрывацца нейкімі іншымі абсалютна беспастаўнымі аргументамі. Ну і пэўная насцярожнасць да таго, што і Карпюк, і Быкаў, як і кожны пісьменнік, яны, канешне, крытычна ставіліся да сістэмы свайго часу. А навошта пісьменнік увогуле існуе на свеце? Ён існуе для таго, каб судзіць той лад, парадак, на які яму прыпала жыць. І ён прыходзіць у жыццё для таго, каб гэты лад выпраўляць, аздараўляць, рабіць яго лепшым. Гэта было, гэта і будзе, гэта вечная ісціна. Так што тым, хто думае аб ушанаванні пісьменнікаў, трэба гэту ісціну, перш за ўсё, сабе прыняць. Ну, а то затым ужо думаць над тым, варты гэтая асоба ці не вартая. Пісьменнік заўсёды будзе крытычным, заўсёды будзе незручным для любой влады. Ну, а Карпюк быў чалавекам даволі рэзкім, даволі смелым у грамадзянскіх адносінах. Што думаў, то і гаварыў. Бо магчыма і гэты аргумент, што насцярожана ставіцца да яго ўшанавання ў яго горадзе, які па сутнасці з'яўляецца родным для яго. Раней грамадскія актывісты прапаноўвалі перайменаваць вуліцу Максіма Горкага ў вуліцу Алексея Карпюка, у тым ліку ўсталяваць мемарыяльную шыльду на доме, дзе жыў пісьменнік, але гэтая ініцыятыва не знайшла падтрымку мясцовых уладаў.